Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, John Hopkins Live, Ariel Pink, John Mouse, Turbo Negro, Aurora, The Brian Johnston Massacre. A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Domagają się dużej ustawy reprywatyzacyjnej. W Warszawie odbyła się demonstracja Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Mieszkańcy gminy Baranów decydują w referendum, czy chcą u siebie centralnego portu komunikacyjnego. A szef niemieckiego MSW stawia Angeli Merkel kolejne ultimatum. Według niego przepisy migracyjne mają być ostrzejsze. Dopóki nie będzie tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, czyściciele kamienic będą mogli działać dalej. Jej uchwalenie to polska racja stanu i test dla rządu, powiedział lider Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak. W stolicy odbyła się demonstracja zorganizowana wspólnie z Komitetem Obrony Praw Lokatorów. Jej uczestnicy przeszli sprzed działki przy ulicy Emilii Plater przed budynek Sejmu, zatrzymując się przed kamienicami, o których zrobiło się głośno podczas afery reprywatyzacyjnej. Manifestacja zatrzymała się też przed ambasadą USA, by przypomnieć o podpisanej przez prezydenta Donalda Trumpa ustawie JUST dotyczącej restytucji mienia ofiar Holokaustu. Zdaniem demonstrantów godzi ona w polskie interesy. W Suwałkach odsłonięto pomnik ofiar obławy augustowskiej. Rodziny pomordowanych mieszkańców tej ziemi walczyły o niego od lat. Pomnik pokazuje ręce, które trzymają znak Polski Walczącej. Podharcmistrz Piotr Rydzewski. Takie najbardziej wymowne to, że te ręce są wzniesione ku niebu i oplecione drutem kolczastym. Najbardziej bolesne jest to, że mimo upływu tak wielu lat... Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. I to nie tylko tych lat PRL-owskich, gdzie zbrodnia ta była skazana na zapomnienie, ale także III Rzeczypospolitej, a przez długie lata w ogóle był z tym wielki problem, żeby jakikolwiek postęp się dokonał, jeżeli chodzi o dochodzenie prawdy. Tutaj przed suwalskim pomnikiem ofiar obławy augustowskiej mówimy zamordowanym patriotom, że ich walka nie była daremna. Dariusz Gwizdała, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Że jest niepodległa Polska. Polska, która żyje i ma przed sobą dobrą przyszłość. Na miejscu był Marcin Kapuściński z Radia Białystok. Jeszcze przez 2 godziny potrwa referendum w sprawie centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Port miałby powstać w jednej z dwóch lokalizacji. Łukasz Rydzewski. Mieszkańcy odpowiadają na 2 pytania. Czy jesteś za lokalizacją centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów? A drugie, czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd w związku z budową? Rada gminy zdecydowała o przeprowadzeniu referendum na posiedzeniu w kwietniu. Lokale referendalne działają do 21:00. Centralny port komunikacyjny miałby powstać do 2027 roku. Angela Merkel ma jeszcze 2 tygodnie, by zgodzić się na zaostrzenie polityki migracyjnej. O konieczności takiej odpowiedzi kanclerz Niemiec na propozycję szefa MSW Horsta Seehofera zdecydowało kierownictwo CSU. Angela Merkel w trybie pilnym zwołała spotkanie najważniejszych polityków CDU. W dalszym ciągu nie ma porozumienia pomiędzy CDU i CSU w kwestii natychmiastowego odsyłania z niemieckiej granicy zarejestrowanych wcześniej imigrantów, co zdecydowanie odrzuca Angela Merkel. Stawką jest jedność Europy i spójność Niemiec, napisał Seehofer we Frankfurter Allgemeine Zeitung, dodając, że sytuacja jest poważna. Seehofer mówi, że oczekuje porozumienia, ale jednocześnie zarzuca Angeli Merkel upór i brak woli do kompromisu. Już dłużej nie mogę pracować z tą kobietą, cytuję wypowiedź Seehofera Welt am Sonntag. Kanclerz intensywnie szuka wsparcia wśród polityków CDU oraz wśród innych przywódców państw Unii Europejskiej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Co najmniej 31 osób zginęło, a 50 zostało rannych w 2 zamachach na północnym wschodzie Nigerii. Za ataki prawdopodobnie odpowiedzialni są dżihadyści z Boko Haram. Ich celem byli ludzie świętujący zakończenie Ramadanu. Liczba śmiertelnych ofiar może się zwiększyć, gdyż jest wielu ciężko rannych. Od 9 lat islamistyczna rebelia przyniosła w tym regionie ponad 20 tysięcy ofiar i rozszerzyła się na Niger, Czad i Kamerun. Swoje domy w obawie o życie opuściło ponad 2,5 miliona ludzi. To był serwis Trójki.

ona odczuwa, jeśli chodzi o muzykę. Mianowicie dla niej wielkim szczęściem jest śpiewanie i koncertowanie. Zresztą tych koncertów ma na koncie bardzo wiele i to z największymi asami polskiej muzyki, między innymi z Leszkiem Możderem i z obecnym wśród nas panem Michałem Urbaniakiem. Dobry wieczór, panie Michale. Jak państwo widzą, na scenie już zespół, który będzie towarzyszył Patrycji. Patrycja w trakcie koncertu przedstawi wszystkich swoje koleżanki i swoich kolegów. Na teraz już nie przedłużając przed państwem, Patrycja Zarychta. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszego wieczoru towarzyszy mi na instrumentach klawiszowych Piotr Bolanowski. Na gitarze Andrzej Gądek. Na gitarze basowej i na kontrabasie, takim dziwnym, Karol Kozłowski. Na instrumentach perkusyjnych Agnieszka Grzybowska. Na perkusji Gniewomir Tomczyk. I mój wspaniały chórek Patrycja Ciska, Madzia Wasylik i Bartek Michniewicz, który zaraz do nas dołączy. Zaczęliśmy utworem Microworld, który opowiada o świecie, do którego Państwa właśnie zaprosiłam. Do mojego świata, takiego muzycznego. Kolejny utwór to utwór, który nosi tytuł Kobieta. I właśnie bardzo się cieszę, że Michał jest z nami, bo jest autorem tego utworu. Specjalnie dla Ciebie. Kobieta. Jak trudno pogodzić te role, które gram. Nawet nie wiesz jak dużo z siebie trzeba dać. Nawet nie wiesz jak czasem przygniata mnie oczekiwań moc. Nawet nie wiesz jak ciężko spełnić każdy z nich. Według ciebie ja kochanka, przyjacielu, cichy wróg, anioł, diabeł albo lew. Raz miód, raz jad, raz żar, raz lód. Policz sam, a ile ról ciebie kochany gram. Nawet nie wiesz jak bogate życie często masz. my mind that you are teaching me how I should make a cake. Your shared passion with love, I will keep it in my heart. When you smile at me, when you look at me, you show me what love is. Now I give you my love, give you my strength. Can't get away when you're with me. Dziękujemy bardzo. Pierwsze trzy utwory, które zagraliśmy dla Państwa, znalazły się na mojej płycie debiutanckiej, nazwanej Szczęście. A kolejny utwór to zapowiedź kolejnego mojego krążka, który właśnie zaczęliśmy pracę razem z Piotrem Bolanowskim, tutaj, oto tym panem. Utwór nosi tytuł Galaxy. And we fly to our cosmos. Teraz zagramy utwór, który znowu jest kompozycją Michała Urbaniaka. Fantastyczny. Napisałam do niego tekst po obejrzeniu filmu o Amy Winehouse i pomyślałam sobie, że bardzo nie chciałabym skończyć jak ona i tak sobie zamantrowałam, że trzeba pokochać siebie, żeby móc pokochać też kogoś innego i żeby móc żyć tak, jak się chce. Love yourself. Try to love yourself. teraz taki utwór, który się nazywa Slowly, bo czasem lepiej wolniej niż szybciej. To będzie pierwszy utwór, który nie jest jakby z mojego repertuaru. Zagramy cover bardzo znanego zespołu, zagranicznego. Ale nie zdradzę na razie tytułu, bo na pewno Państwo poznają po refrenie. Taka mała zagadka. yourself. You always live your life, never thinking about the future. Prove yourself. You are the steps you take. You and you, and that's the only way. See yourself. You are the steps you take. You and you, and that's the only way. Shake yourself. You ever move your way. So the story goes. When you're of a lonely heart. Owner of a lonely heart. Much better than owner of a broken heart. Owner of a lonely heart. Say you don't want a chance. You've been hurt so before. Watch you now. Nastąpi utwór, który mówi o tym, by spełniać swoje marzenia. I kiedy pisałam tekst do tego utworu, to żyłam w totalnej euforii i nie wiedziałam, jak to ubrać w słowa. Ale się, w końcu się udało. Keep Dream Alive. Thank you. ocean. This is the place where you are born. Complication your life, getting by your soul, 'cause it creates who you are now. Let's keep your dream alive. Realize, realize. Let's keep your dream alive. Only shine. Let's keep your dream alive. Niewomir Tomczyk, Agnieszka Grzybowska, Karol Kozłowski, Patrycja Ciska, Madzia Wasylik, Bartek Michniewicz. Tak jakoś to szybko zleciało. To już ostatni utwór, który nosi tytuł Uwolnij mnie. Na gęsty biały pół. pierwotny każdy ruch, niebiański, a może ziemski twój. Czujesz w rytmie naszych serc. Tajemnicza pięć emanuje, woła i w dzień. Błękit nieba, spacer dwóch serc i taniec dusz, lśniący deszcz pulsujących serc. Po drodze ze snów spadamy na gęsty biały puch. Swobodny każdy ruch, niebiański, a może ziemski Niewomir Tomczyk, Aga Grzybowska, Karol Kozłowski, Patrycja Ciska, Madzia Wasylik, Bartek Michniewicz.